کھانا. بازی آج کہتی ہوں تو کان سے مراد حضور کا ارشاد گرامی ہوگا لا تتخذوا قبری وطنا یعبد. جی قال ابو یعقوب ابن محمد. یہ ابو کا لفظ کسی طرح سے ہمارے ہندی سن جائے گی یہ غلط ہے. سواب قال یعقوب ابن محمد. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا قول. مالک کہتے ہیں جزیر عرب کے مزداد مکہ یمامہ اور یمن اور امام شافعی امام احمد بن حنبل فرماتے اس کا مصراف مکہ مدینہ یمامہ یمبو خیبر قدر اور ان کے مخالی. اور امام محمد کہتے ہیں اس کا مصراف مکہ مدینہ طائف جدہ اور وادی قرا. وقال يعقوب والعرج اول تهامة يعني قبل بستی عرض تهامة کا ابتدا ہے یعنی وہاں سے حجاز ختم ہو کر تهامة شروع ہو جاتا ہے. امام کا مقصد یہ ہے جب قیامت تو حاکم تجمل اختیار کر لینا چاہیے تاکہ ان کے سامنے اپنی شوکت اسلامیہ ظاہر ہو. چلیں گے تماشا قمار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباجي فأقبل بها عمر وأتات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعه أو تصيب بها بعض حاجتك. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كيف يعرض الإسلام على السبيل. جن میں قیدی بچے ملتے ہیں اس لیے امام بخاری اللہ علیہ رسول اسلامی علیہ اور اس کی طرف اشارہ فرمایا. حضور نے اپنی سیاد سے پوچھا تھا کہ کیا تو اس بات کا اقرار کرتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. معلوم ہوا اسی طرح سے بچوں سے بات کی جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ جیسا بچہ اور جیسا موقع ہو اس طرح سے اس کے سامنے بات رکھی جائے گی. آپ نے سیاد سے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ اور لڑکے سے یہ فرمایا اسلم. جیسا موقع ہو آئے بچے کا اسلام معتبر ہے اسلام کتاب بنائے بقدر ضرورت واضح طریقے پر بیان کر چکا ہوں جس کا المختصر یہ ہے کہ آخرت کے اختباب میں بچے کا اسلام تو معتبر ہے اور دنیا کے احکام کے بارے میں جیسے میراث وغیرہ کے اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ امام مالک امام محمد امام احمد کی ظاہر مذہب فرماتے ہیں اس کا اسلام ابھی تک معتبر. شافعی احمد کی روایت میں ظفر فرماتے ہیں اسلام معتبر ابھی تک. اور امام ابو یوسف امام احمد کی روایت میں فرماتے ہیں اسلام معتبر ردت معتبر ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا مامر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان عمر رضي الله تعالى عنه انطلق في راس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. کتاب الجنائز ابتدا میں آ چکی ہے اور وہاں اس کے متعلق تفصیل مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نے سیاد حتا وجد یلاب مال غلمان عند اس میں بنی مغالہ تھا مغالہ کی گڑھی کے پاس کتب پختہ قلعہ نما عمارت تھے. وقد قارب يوم عيد ابن السيار يحتلي وقلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن السيار فقال اشهد انك رسول الاميين قال ابن السيار للنبي صلى الله عليه وسلم تم امیوں کے رسول ہو رہے ہیں عرب کے یہ یہودیوں کے بعد فرقوں کا یہی عقیدہ بڑے کو رسول مانتے ہیں لیکن رسول کے در خلائے امیین کا رسول لیکن یہ غلط ہے نسل قرآنی کے خلاف کریے. قال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اشهد انی رسول اللہ قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ترى قال ابن سیاد ان ابی صادق وکاذب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی تعالیک الامر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبات لك خبیا قال ابن سیاد هو الدرب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلا اس کے متعلق کتاب الجنائز کی تقریرات کی اس کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الدخان مراد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ان عدو قدرك قال قال وہی مولوی آج سب یاد ہیں کچھ یاد ہے چلیے سوچ کے بتا دیجیے. قال عمر يا رسول الله ايت الذي عظيم عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان لم يكن ان يكون هو سل فلن تسلط عليه وان لم يكن فلا وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين كعب ياتي عن النخل الذي فيه ابن سيار حتى اذا دخل نخل النخل تفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقبل ان يسمع من ابن سيار شيئا قبل ان يراه وابن سيار مستجر على فراشه في قطيفه له فيها رمزه فرات ابن سيار النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل فقال لابن سيار اي صافي وهو اسمه فقال ابن سيار فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اگر یہ تو ایسی ایسی بات تھی جیسے بھی آ گئی تو علم کی بات کیوں نہیں آتی کیا بجلی کی طرح دیکھتے آپ چلیے پتا آج کرنا چاہیے پتا یہ ہوتا ہے سب کے سامنے میں جو ہے ہتک کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں تو پڑھتا نہیں کوئی آدمی کا صحیح تیری ہتک ہے مارا ہے فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا وقال قارب اتنی بار میں بعض باتوں کر چکا ہوں اگر تو یاد کرتا تو سب یاد کرتا چلیے وقال صاحب قال کوئی بات مشکل سے میں تکرار اس کا چھوڑتا ہوں آج تم نہیں چھوڑ رہا ہوں ایک گھنٹہ گزر گیا میں تک گیا میں نے تو ہر بات تکرار سے پیسہ لیتا ہوں اور کیونکہ تم اقابل ہو اس لیے تمہارے سامنے ذرا تکرار سے بریک کرنے لگا کیونکہ اقابل کے سامنے بار بار ایک ہی بار شام کہ ہم کس چیز کے اقابل ہیں اقابل شیاطین یہ ہے بات ہماری اتنی بڑی قدر وہ شیاطین نہیں ہیں شیاطین انس چلیے ان کا نہیں دیکھ کے کیسا خراب ہو گیا چپل پٹو چلیے تو قال قارن قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس فاطنا على بابنا وعرفنا فذكر الدجال فقال اني انذركم اني انذركم هو ما من نبي الا وقد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن سأقول لكم لعلكم به قولا لم يقل نبي لقومه تعلمون انه آمر وان الله ليس بآمر وبالإسناد الى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اسلموا فاسلموا. امام بخاری نے جب اسلامی علیہ السلام کا مسئلہ بیان کیا تو اسی کے ساتھ ارشد اسلامی علیہ القبیر کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا حضور نے یہودیوں سے کہا تو اسلم اسلام میں داخل ہو جاؤ، قید و بند کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے ساری ہو گئے۔ قال ابن مقبول کی مسلمان ہو جائے اور ہم استعمال ہوں اسلام بلوا کر کے اس پر قبضہ پال، تو مسلمان ہونے والے انسان کے مالک کون ہوگا؟ امام بخاری فرماتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو وہی اپنی مال اموال اور زمینوں کے مالک ہوں گے، یہی ان میں سلاست مسلم ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو منقولات ان کے قبضے میں ہو تو یا جو کسی مسلمان کے قبضے میں اور جائیداد غیر منقولہ اور اسی طرح وہ منقولات جو ان کے قبضے میں نہیں ہیں وہ دارالحرب کے تابع ہو کر غانمین کے ملک بن جائیں گے۔ لیکن یہ قول بلا دلیل ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ دیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو مسلمان ہو گیا وہ پھر اس کی ملک رکھے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حل طرف لنا عقیم منزلن، عقیم مسلمان ہو گئے بعد ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے کا اعتبار کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا انہا لبلاد ہوں قاتل علیہا فجاہلیہ واسلم علیہا فی الاسلام۔ علامہ انور شاہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان سے تعلق سارے لوگوں کے دائرۂ اسلام میں داخل ہو جانے سے ہے، اگر سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اپنے انداز میں پورا اور غیر منقولا کے مالک رکھیں گے، اور نسبے کا تعلق اس صورت سے کوئی لفظ مسلمان کا خلا ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام ابو داؤد نے حضرت صخر ابن عائلہ کی حدیث نقل کی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم الرجل فهو احق بارضه وماله۔ یہ بالکل نص قاطع ہے، اس میں کوئی دار وغیرہ کی تفصیص نہیں ہے۔ اسے معلوم ہوتا جو بھی مسلمان تنہا ہزار کے ساتھ ہو، سارے ہزار اسلام میں داخل ہوں گے، تنہا تو مسلمان ہو جائے۔ چلیے وبه قال عن كثرة محمود قال عن كثرة الرزاقي قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي بن حسين عن عمرو بن عثمان رضي الله عنه عن اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيلا منزلا، يعني تو چھوڑے نہیں سفر کا بیان کر دیا اسلام لانے کے بعد عقیل کے قبضے کے اعتبار کیا۔ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصبة حيث خاطبت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري والخيف الوادي والخيف الوادي، یہ تفسیر بما يقارب کے قبیل سے ہے۔ وادی وہ نالا کہلاتا ہے جو پہاڑ کے دامن پہاڑ کے پانی سے پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نالے سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اور پہاڑ سے نیچا ہوتا ہے اس کو خیر کہا جاتا ہے۔ چلیے فرض کرو یہ پہاڑ یہاں پانی کر کے آئے گا کہ یہ نالا اوپر کا حصہ یہ ہے خیر اور چلیے وبه قال عن قتل اسماعيل قال عن قتل مالك بن زيد بن اسلم عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل مولا له يدعى بنيا آپ کتنے حضر اسقلان کہتے ہیں حدیث موطا میں دار قطبی کہتے ہیں غرائب مالک بھی غریب صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کتنے حضر نے بات غالباً دار قطبی کے اس قول کی وجہ سے کہہ دی، ورنہ حدیث موطا امام مالک کتاب الجامع باب ما فقان دعوت المظلوم میں موجود ہے، اور حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاستذکار نے اس کو اپنی شرح میں دیا ہے، اور کتاب الاستذکار میں امام ابن عبد البر نے امام مالک عبدالرزاق کی روایت میں حامی ابن حنی ہے، لیکن حامی ابن حنی کا ذکر کتب رجال میں نہیں ملتا. دعا سے پرہیز کرو، یہ قبول ہے. مظلوم کون جس پر ظلم کیا؟ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی محل غیر محل، کسی چیز کو بے محل رکھ، یعنی شرعاً جس چیز کی گنجائش نہیں ہے آدمی اس چیز کو استعمال، دوسرے کا مال قبضہ کر لے ظلم ہے، دوسرے کی آبرو دے ظلم ہے. اور اگر آپ شرعی مبین کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اس کا نام ظلم، باپ مارتا ہے ظلم، استاد مارتا ہے ظلم ہے، استاد کا مارنا ڈانٹنا یہ سب تعلیم و تعلیم کی حدود میں آتا ہے ظلم. البتہ شریعت نے جتنی اجازت دی ہے وہیں کو مارنے کی اجازت ہے تعلیم کی غرض سے. کبھی کاج کم کی غصے میں دائر لیں گے تو نہ شریف بچہ اس کو برا مانتا ہے اور نہ اس کو کوئی نہ لڑکے کو مار رہے اور کہنے لگی میرے اپنی سوچ سے لگی خدا کی منا. مولانا ایسے کنکیوں سے دیکھا اور چپ ہو گئے. میں نے بھی سر چکا لیا تاکہ مولانا کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس کو کچھ گرا نہیں. آپ لوگ ہوتے تو کرتے ظلم، کیسے ظلم کا نام ظلم ہے؟ کہتا ہوں انہیں کے تو پہل میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں پتا نہیں کہاں کس کھیت میں پڑا ہوتا زندہ ہوتا مر گیا. جتنا ان کا شکریہ کر سکتے بچوں تمہارا بھی کبھی کبھی شکر ادا کر دیا بچے تو بچے ہی ہیں. کل میری طبیعت بہت خراب تھی، کچھ بچے آ گئے دیکھنے کے لیے، کیا بتاؤں تم سے، سب بہاری بچے تھے سب. سے لگتا ہے چھوٹے بچوں کا دل ایک ہی طرح کا سادہ پن، سیدھا پن، یہ تو بڑے ہو کے خراب کرتے ہیں. تم لوگ مولانا بشکور یہاں ایک بزرگ کے استاد پشاور کے فرماتے تھے یہ لڑکے جب ایم اے میں پہنچ جاتے ہیں تب یہ خراب ہوتے ہیں، بی اے اور ایم اے میں پہنچتے ہیں، یعنی مشکلات میں ہو دو اس سے نیچے نیچے سب ٹھیک رہتے ہیں. مولوی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹی ہے بھٹی دورے کا سال، کھرا کھوٹا اس سال نکل جاتا ہے، پتا چل جاتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا. اکھر کے لتائے بار بار لتائے سرائنا سن کی تصویر، چھوٹا سا ریوڑ جو تیس یا بیس سے چالیس تک پر مستمل، وہ نینا چھوٹی سی بکری، تھوڑی سی بکریاں. چلیے تھوڑی بکریاں ان کو ہمان داخل ہو جانے دینا، چرنے دینا، لیکن اور اتنے افغان کے جانوروں کو نہ گھسنے دینا. یہ تو بھیڑ کی بھیڑ ہے، معلوم ہی کیا کر گزریں گے. چلیے اگر ان کے جو ہے جانور ہلاک ہو گئے تو ان کا کیا نقصان ہے, کھیتیاں ہیں باغات کی, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. چلیے غنیمہ پڑھ لیجیے, ماشاء اللہ آپ تو عجیب گاہ رہے ہیں. چلیے میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا, آپ کو آتا ایک حرف نہیں, ذہن نہیں ہے. ذہن جس کا نام ہے, ذہن کیا تھی کیا بتاؤں میں. چلیے غریب چیز ہے, بولتا نہیں, سمجھ نہیں آتا. ذہن میں بارش کی پتھروں پر اوپر چڑھا ہوا, مولانا رحمت اللہ علیہ لیتے تھے جنگلت, کیسے ان کو پتا چلا کہ میں تیل جو رکھا تو لے کر پالش کر دی. مولانا نے فرمایا اس کو آگ کا مجھے یہ فلم دلا ہے, میں ان کے یہاں گیا تو پھر کبھی آنا, اس کے بعد پھر گیا تو پھر کبھی آنا, اس کے بعد پھر گیا پھر کبھی آنا, وہ اسی طرح دوڑاتے تھے. پھر ان کے سر میں جن درد ہوا کہنے لگے میرے سر پر تیل لگا, تعلیم بڑے تو بتا دیتے آپ کس کے بعد چلاؤ تیل یہاں رکھے ایسے ہو. بس ایک دن میں ماہر ہو گیا, یہ بھائی کے یہاں کبھی نہیں گیا. یہ کسی چیز میں ڈالا تھا کہ مولانا پھر کبھی خدمت میں لیں گے, اسی کا نام ذہن بھائی. چلیے ابھی غنیمہ جو ہے بتا دیا, اس کو آپ تین بار پڑھ رہے ہیں, غنیمہ غنیمہ غنیمہ, اور ذمہ لگا ہوا ہے اس کے باوجود بھی غنیمہ ہی ہے. چلیے ان تاریخ ماشاء یاد نہیں بھائی, تھوڑی بکریاں عمر گئیں سارا گھر لے کے آ کے پڑ جائے گا کہ امیر المومنین میری خبر دے دی. چلیے افطاری کہوں انا, کیا میں جو ہے ان کو چھوڑ دوں گا ابدلک, تیرا باپ نہ رہے. چلیے پانی اور گھاس کا انتظام کر دینا, دران جنانیت کے خرچ کرنے سے آسان, ہر جگہ دران جنانیت کیسے خرچ کیے جائیں گے, اتنی کہاں ہے دران جنانیت. رو حضرت عمر کیسے پورے دار اسلام کی فکر, ہر شخص کی فکر کرتے. یہ لوگ جو بکریاں پال کر اپنی ضرورت و حاجت پوری کرتے ہیں ان کی فکر کرتے, یہ گھاس بیت المال کا کہ جو ہما ہے اس میں گھاس چرا لیں اور اسے اپنی ضرورت پوری کریں, نہیں مارنے کو لیکن فرق کرے گا ان کی ضرورت ان کے لیے. یہ جو حما میں نے بنا دی ہے اس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے, آگے اس کی ضرورت. چلیے انہوں نے اسلامی مصنف کے مقاصد ہیں. یہ فرماتے ہیں میں بیت المال کے گھوڑوں کی وجہ سے ہما کرتا ہوں. وہاں مالک فرماتے ہیں 40,000 گھوڑے تھے جن کے چرنے کا انتظام بھی کیا گیا, ہما مقرر کر دیے گئے اور اس میں چلتے رہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر امام لوگوں کی مردم شماری کر آئے اور ان کے نام درج کرائے تو سنت میں اس کیس کو موجود ہے اور اس کا فائدہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے. اگر کہیں اتفاق ہے کوئی مہم درپیش ہوگی تو مردم شماری کی وجہ سے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ لوگوں اس حساب سے کام کرنا چاہیے, اور یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ یہ تدبیر کے تقاضے ہیں. یعنی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لمن يلتزم بالاسلام من الناس فكتبنا له جو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں لوگوں میں سب سے نہیں فقطنا له الفن وخمسمئة رجل, ہم نے 1500 آدمیوں کا نام لکھا. اس روایت میں 1500 کا ذکر ہے. آئندہ آ رہا ہے فوج نام خمسمئة, میں 500 آدمی ہوں. وہی روایت نام مسلم نے تخریج کی ہے اور دوسری روایت میں ہے تھا, اور تیسری روایت تالیفن آ رہی ہے مابین سکتمیہ الاسلمیہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ 1500 کی روایت لی اور باقی دونوں روایتوں کو لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ ذکر شعی اللہ علی ماں سوا, لہذا 500 یا 600 اور 700 کے مابین ذکر کر دوں گا, 1500 کے مناسب ہے. لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے طریقہ ترجیح اختیار کیا, اس لیے کہ اختلاف اعمش کے تلامذہ میں ہوا ہے. سفیان ثوری تو الفن و خمسمئة کہتے ہیں, ابو حمزہ خمسمئة کہتے ہیں, ابو معاویہ سکتمئة الا مابین سکتمئة الا سبعمئة کہتے ہیں, اور اعمش کے تلامذہ میں اعمش کی احادیث کے سب سے بڑے حافظ وہ معاویہ ہیں. لیکن امام بخاری نے اس بات کو دیکھا کہ اگر اطلاق سب سے بڑے حافظ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. بعض علماء نے ان روایات میں جمع کیا ہے, حاصل اس کا یہ مرد زن ملا کر تو 1500 ہوں گے, اور اس میں جو رجال ہوں گے وہ 600-700 کے بیچ میں ہوں گے, اور اس میں مقاتلہ کی تعداد 500 ہوگی. چلیے فقلنا نخاف ونحن على كل 500 فلقد رايتنا ابتلينا حتى ان الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا تھا خوف کی حالت میں, شاید جنگ حضرہ کے زمانے میں ایسا ہوا ہوگا یا کسی اور موقع پر ہوا ہوگا. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم 500 وقال ابو معاويه ما بين 600 الى 400. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الهجره عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قتلت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه قال ارجع فحج مع امراتك. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ان الله يؤيد الدين برب الرجل الفاجر. کی آنت فرماتے ہیں رجل تاجر کے ذریعے. امام بخاری رضی اللہ عنہ مستریوں کے باب سے اس کے آنت بالفساقی والکفار کا مسئلہ بیان کیا ہے. اس کے آنت بالمنافقین سے احتراز کرنا چاہیے جائز, اور اس کے آنت بالفساق جائز ہے. اس کے آنت بالکفار کا مسئلہ مختلف تین مسائل میں سے امام روحنی کو شافعی فرماتے ہیں جائز, لیکن حنفیہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ حکم اسلام غالب, یعنی کفار کی ایسی پوزیشن نہ ہو کہ وہ مخالفت کریں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اور امام شافعی فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ کافر حسن الظن بالمسلمین ہو, مسلمانوں کے ساتھ اس میں دم رکھتا ہو. امام مالک و امام احمد رحمت اللہ علیہما کفار سے استعانت کو منع کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور تشریف لے سکے چلے جنگ بدر کے لیے, پھر کافر ساتھ آ گیا, آپ نے واپس کیا, پھر آیا, پھر تیسری بار آیا, آپ نے فرمایا لن استعین بالمشرکین، وہ آدمی مسلمان ہو گیا. رواح مسلم رحمہ اللہ. اور جو لوگ زراعت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جو ملیں گے انہیں صفوان وغیرہ سے استعانت لی، اور وہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جمہور فریق اول یہ کہتا ممانعت کی روایت ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ مقدم ہیں اور استعانت کی روایات بات کی ہیں وہ ناسخ ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کا تعلق مخصوص حالات سے ہے. اگر امام یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے بار بار رد کر دینے سے داخل اسلام ہو جائیں گے تو پھر اس کو رد کرنے کا حق پہنچتا ہے، اور یہی رد کی روایات کا محمول ہے، اور یہ استعانت جائز ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مسئلہ ہی امام کی رائے سے تعلق رکھتا ہے، امام کی جیسی رائے ہو جیسا وہ مسئلہ سمجھتا ہو ایسا کر سکتا ہے، چاہے استعانت لے اور چاہے نہ لے. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواز کے قائل تھی، اسی لیے حدیث کے الفاظ ان اللہ ہر دن الفاظ کو ترجمہ بنا. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا جابر بن الزهري حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا رجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابه جراحه فقيل يا رسول الله الذي قلت له انه من اهل النار فانه قال قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار، قال فقال بعض الناس ان يرتاب، فبينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ما أمر بالعالم فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من تأمر في الحرب من غير إمرأة إلا ما فلا عدوا. من غير إمرأة يعني أسلمت سالار لشکر حاتم عالم کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اتفاقاً ایسے حالات پیش آ گئے کہ کوئی سالار زندہ رہا ہی نہیں اور کوئی آدمی بغیر تعمیر کے امیر بن جائے تھے جائے، لیکن چونکہ یہ کوئی قاعدہ عامہ نہیں ہے اس لیے امام بخاری نے ترجمے کے الفاظ کو جواز کی شکل میں رکھا ہے. واللہ تعالی عالم. سمیر وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن محمد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد رايت زيد فاصيب ثم قد جعفر فاصيب ثم قد عبد الله بن رواحه فاصيب ثم قد خالد بن الوليد من غير امراه ففتح عليه وما يسرني او قال ما يسرهم انهما عندنا، قال وان عينيه لتدريبان. ما شاء الله ذهنك يا پر ختم ہو چکی ہے، یہ روایت تو پہلی بار آئی ہے، اس سے پہلے تو کہیں آپ نے پڑھی ہی نہیں. چلیے چلیے چلیے مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو جو لشکر دارالاسلام سے بھیجا گیا اس کی امداد کے لیے تمک روانہ کی جائے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وسعد بن يوسف عن سيدنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رعل وذكوان وعصيه اتاه رعل وذكوان وعصيه. آپ بنیادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہیں، اس لیے کہ لوگ اصحاب رضی اصحاب دین معمنا نہیں ہے تو اصحاب رضی ہیں. آپ اتنے اگر کہتے ہیں وہ کما قال، میں کہتا ہوں صرف بنو لحیان تو اصحاب رضی ہیں اور باقی میں لوگ اقوام اور سیاح یہ اصحاب دین معمنا ہے. چلیے وبن الحيان فزعم انه قد اسلموا وصمدوه على قومهم فامدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الانصار قال رسول كنا نسميهم القراء يحتفون بالنهر ويسجدون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا دير معونة غدروا بهم فقتلوهم فكانت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبن الحيان قال قتادة حدثنا مسلم رضي الله تعالى عنه انهم قرأوا بهم قرآنا انا بلغوا عنا قومنا باننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم رضي ذلك بعد وقال سال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من غلب العدو وفاقم على ارصدهم ثلاثا. اگر کوئی آدمی دشمن پر غالب ہو جائے اور میدان علم میں تین دن قیام کرے تو سنت جس کی اصل موجود ہے, لیکن یہ کوئی نہ لازمی امر ہے نہ حالات ہر جگہ متقاضی ہوتے ہیں. اس کی امام بخاری نے ترجمے کا لفظ جواب کے انداز پر رکھا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن بارد قال حدثنا سيد بن قداد قال ذكر لنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان غريب تو مجھے نظر آ نہیں رہی یہاں تو گھڑی بس ہو. انه كان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه ثلاث ليال تابعهم معاذ بن عبد الله قال حدثنا سيد بن قداد عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من قسم الغنيمه في غزوه حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غنائم کی تقسیم ہر جگہ جائز سفر ہے. دار الاسلام یہی علم ثلاثہ اور جمہور علماء کا مسلک ہے اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ بھی اسے فرماتے ہیں غنائم دار الاسلام میں تقسیم کی جائز. امام بخاری نے ان کی تردید فرمائی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شیخین سے اختلاف صرف یہ ہے کہ شیخین تو ناجائز کہتے ہیں اور امام محمد کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ دارالاسلام میں تقسیم ہو. یوں اگر دارالاسلام میں تقسیم نہیں راستے میں یا دارالحرب میں تقسیم ہوئی تو یہ بھی جائز ہے. چلیے وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدنا عشرة من الغنم ببعير وبه قال حدثنا هدبس بن خالد قال حدثنا عمار بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره قال ائتمر كنا بذي الحليفة اسے مراد تہامہ کا دل حلیفہ مدینی کا دل حلیفہ نہیں چاہیے. آن آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبروں قال ائتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجیرانۃ حیث قسم غنائم حنین وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجده المسلم. یعنی مشرکین نے حملہ کر کے مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیا, بعد مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ مال آیا مالک کا ہوگا یا غانمین کا ہوگا. امام شافعی فرماتے ہیں ہر حال میں مالک اپنے مال کا حقدار ہے. حضرت علی عزوری کہتے ہیں غانم ہر حال میں حقدار ہے. امام مالک و احمد فرماتے ہیں اگر تقسیم سے پہلے مالک کو مل جائے پھر تو مالک حقدار ہے اور تقسیم کے بعد ملے تو حقدار نہیں. یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے, لیکن عبد عابد کے بارے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہر حال میں مالک حقدار ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی کے خیال میں چلیے وبه قال وقال ابن عمر حدثنا عبيد الله عن نافع عن جبر رضي الله تعالى عنه قال ذهب فرس له فاخذه العدو فزرع عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى عبد الله فلحق بدون فزرع عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال اس بات کی دلیل ہے مالک حقدار. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر ابا قبل قبيله من فزار عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وان فرس لي بن عمر عار فلك قبيله من فزار عليه فرده على عبد الله قال ابو عبد الله عار اشتق من العير وهو حمار وحشي اي هربا وبه حمار وحشي بھاگتا ہے اس کی عارت مانا ہربا لے گا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن مسلم عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكان على فرس يوم لقي المسلمون وعمير المسلمين يوم لقي خالد بن الوليد فاخذه بكير فاخذه العدو فلما هجم العدو رد خالد فرسه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من تكلم بالفارسيه والرطانه رطانه غير عربي زبان. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلم الفارسیہ اور رطانہ کا مسئلہ بیان کیا. اس میں سلف میں اختلاف تھا, بعض کراہت کے قائل تھے بعض قباحت کے قائل. مصنف نے قرآن حدیث سے اس کے جواز کو ثابت فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے سب سے اہم عربی زبان میں, لیکن غیر عربی زبان کا بولنا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصلا عربی میں کلام کرنا چاہیے, لیکن باہر عربی زبان میں بولنے میں کوئی مزائقہ نہیں, مگر اس کی عادت بنا لینا اور اسی کو متخاطب کرنا نہ چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالی عنہ جواز کے قائل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بخاری عربیت میں تکلم کو اولا سمجھتے ہیں, لیکن وہ فارسی اور غیر عربی زبان کے بولنے کو مطلق مباح بھی قرار دیتے ہیں. یہاں یہ ترجمہ کتاب الجہاد میں جو لے آئے ہیں اس کی دو وجہ ہیں. علامہ قسطلانی نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کو کلام الفارسیہ کی ضرورت عجمی رسولوں کی وجہ سے پیش آتی ہے, جب عجم کی طرف سے قاصد پہنچتے ہیں تو ان کی زبان کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے. اور نمبر دو, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجم کی زبان جاننے کی اس لیے ضرورت ہے کہ میدان جنگ میں اگر وہ امن کے طالب ہوں اور ہم ان کی زبان نہیں جانتے ہیں تو ہم کیسے ان کو امن دے سکتے ہیں. چلیے, وہ قولی تعالی واختلاف ارسلت کو والوانی کو مقالا و بار صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ ثانی کو بھی و بھی قالا تتنا عمر مالی ان قالا تتنا بواس من قال حدثنا عن صلی اللہ علیہ سفیان قالا ہم کے اخبرنا سید ابن مینا قالا تنی کے جاہر اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا تزی رسول اللہ زبانہ بہنی پر بدلنا و قاہم تو سامن شہرین فتعالا انت و نفرن فسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر یا حال صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہر ان قد سرا لکم سورا فحی حالا بکم. سور کہتے ہیں عجمی کلمہ دعوت کے معنی میں. چلی سن, یہ حبشی زبان کا لوگ حسن کے معنی میں. چلیے, قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت, وہ زندہ رہیں یہاں تک کہ ان کے طول عمر کا تذکرہ کیا جانے لگا. اور بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے حتی ذکر اے حتی ذکر دہرن طویلن, اور بعض نسخوں میں حتی دکی یعنی وہ کپڑا میلا ہو گیا یعنی اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. دلباری میں نقل کیا گیا ہے تو قمیص ام خالد کے بہانے کے ساتھ بڑھتی رہتی تھی, یہ بے اصل ہے. چلیے, یہ کلمہ ذکر سلی ہے, امام بخاری اس کو اجمی کلمہ سمجھ رہے ہیں. چلیے, غلول کی دو تفسیریں ہیں, خیانت المغنم وقیل مطلق الخیانہ. دار علماء یہ کہتے ہیں اصل تو غلول کے معنی خیانت ہیں, لیکن عرف میں خیانت الغنیمت کے بھی استعمال ہوتا ہے. خیانت بالاجماع حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. بکری کی آواز چلی, گھوڑے کی آواز چلی, کپڑے تختی کو تطہر رکھنی ہے. قول یا رسول اللہ اجلسی فاقول اللہ عملی کو لکشن قدر لفظ کا وقال ایوب سفیانی عن ابی حیان فارس اللہ حمامد وبن سالی عامل المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب القلیل من الغلول. مقصد یہ ہے کہ آیا کا جو قلیل کثیر غلول کا حکم ہے وہی قلیل کا حکم ہے. امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ غلول حرام کا قلیل ہو یا کثیر ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. اور اس میں کم قیمت زیادہ قیمت سب برابر ہی ہیں. ولم يذكر عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حق قطعه هذا صحيح. وبه قال مصنف رحمت الله عليه نے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے اگر کوئی غلول کرے وحرقوا متاعہ تو اس کا سامان جلا دو. جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ غال کے متاع کو نہیں جلایا جائے گا اور ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کے متاع کو جلا دیا جائے گا. اس کے بعد پھر بعضوں نے اس میں استثناء کیا ہے. امام اوزائی کہتے ہیں ایک تو سامان نہیں جلائے گا جو غلول کیا گیا, دوسرے اس کے ہتھیار اور وہ سیاب نہیں جلائے جائیں گے جس کو پہنے. اس حافظ میں راہ امام احمد فرماتے ہیں حیوان مصحف کا استثناء ہے اس کو نہیں جلایا جائے گا. تحریک متعقال کے سلسلے میں بہت سی روایات ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں, جو روایتیں ہیں لیکن سب روایتیں متعلق کی ہیں اور دوسرے فن وقتاً اختلاف راجع یہ ہے کہ وہ موقوف ہیں. اور تیسرے وہ ساری روایتیں ایسی ہیں جو مرد جو امام طحاوی اور ترکشتی کی رائے پر ابتدا سے تعلق رکھتی ہیں. جب تک مالی تاوان دیا جاتا تھا اور مالی سزا دی جاتی تھی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب روایتیں محمول ہیں. تعزیر پر یہ چار جوابات ہو گئے تحریک متاع غال کے مسئلے میں. چلیے قال له کرکرا کرکرا یہ دونوں طرح سے یہ لفظ ضبط کیا گیا یعنی لطفتِ کافین و کسرِ ہما. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی یاس سے نقل کیا ہے کہ دونوں کا کاف مفتوع ہے اور دونوں کا کسرہ بھی وارد ہے. لیکن امام نووی فرماتے ہیں کاف اول میں صرف اختلاف ہے کہ مفتوع ہے مقصود سان کو ہر حال میں مقصود ہے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين